sobota w Kauflandzie udana. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to 20 lipca szynka wieprzowa bez kości ze stoiska z obsługą tylko 10,99 za kilogram. Kaufland, na dobry tydzień. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Piknik Prawa i Sprawiedliwości dziś na Lubelszczyźnie. W Białymstoku odbędzie się aż kilkadziesiąt manifestacji. Szef brytyjskiej dyplomacji żąda od Iranu uwolnienia zatrzymanych marynarzy. Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Chełmie na Lubelszczyźnie piknik rodzinny. Weźmie w nim udział Jarosław Kaczyński. Pikniki i festyny to formaty, w ramach których najważniejsi politycy PiS mają spotykać się z wyborcami podczas wakacji. Tydzień temu na festynie w gminie Gust pod Radomiem Jarosław Kaczyński, mówiąc o szansie na gospodarcze dogonienie Zachodu, apelował o zgodę narodową. Prezes PiS dodawał, że jego ugrupowanie po konwencji programowej w Katowicach chce przedyskutować swoje pomysły z wyborcami. Program wyborczy partii rządzącej ma zostać przedstawiony na przełomie sierpnia i września. Karol Darmoros, Polskie Radio. Marsz Równości i kilkadziesiąt innych manifestacji zapowiedziano na dziś w Białymstoku. Jutro ulicami miasta przejdzie marsz w obronie rodziny. To odpowiedź na Marsz Równości, mówi organizatorka wydarzenia Anna Kamińska. W ostatnich wydarzeniach, które pokazały środowiska LGBT, jest ogromny nacisk i presja w kierunku środowisk chrześcijańskich, katolickich. Dlatego postanowiliśmy postawić stanowcze nie dla środowisk LGBT. Według policji w Białymstoku w manifestacjach weźmie dziś udział około 10 tysięcy osób. Brytyjski tankowiec Stena Impero, przejęty przez irańską gwardię rewolucyjną w cieśninie Ormus. Według irańskiej agencji Fars statek zderzył się z irańskim kutrem rybackim i chciał kontynuować rejs, dlatego został zatrzymany. Fars twierdzi, że 23-osobowa załoga pozostanie na pokładzie do zakończenia śledztwa. Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt zażądał uwolnienia porwanych marynarzy. To postępowanie jest całkowicie nie do zaakceptowania. Odpowiemy na nie w sposób przemyślany, ale stanowczy. Jest dla nas oczywiste, że jeśli sytuacja nie zostanie szybko rozwiązana, to nastąpią poważne konsekwencje. Na pokładzie tankowca są marynarze z Indii, Rosji, Litwy i Filipin. Na koniec zaproszenie do Pucka na kolejną odsłonę festiwalu Lata z Radiem. Na stadionie miejskim wystąpi m.in. Chopin University Big Band, mówi kierownik zespołu Piotr Kostrzewa. Dla nas to są dość radosne i fajne koncerty. Możemy nie grać takiego monotonnego programu, powiedzmy swingowego tylko, czy powiedzmy jakiegoś tam popowego. Tu się mieszają i latino, i swing, i pop, i wszystko właściwie. W nawiązaniu do idei festiwalu, misyjność takiej mieszanki gatunkowej, ten pomysł jest znakomity. W Pucku wystąpią dziś też Daria Zawiałow, Kasia Kowalska i Sławek Uniatowski. Koncerty będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na naszym portalu, a wieczorem z Pucka będzie nadawana trójkowa lista osobista. Sport, Janka Łucki. Pierwsze mecze nowego sezonu Ekstraklasy już za nami. Arka Gdynia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3, a ŁKS Łódź bezbramkowo zremisował z Lechią Gdańsk. Dziś trzy mecze. Piast Gliwice zagra z Lechem Poznań, Wisła Kraków podejmie Śląsk Wrocław, a Raków Częstochowa zagra z Koroną Kielce. Szczególnie ciekawi forma drużyny z Częstochowy. Beniaminek wrócił do Ekstraklasy po 21 latach przerwy. Dziś jestem w takiej komfortowej sytuacji, bo nie jesteśmy pod presją tego, że awans, że te czołowe miejsca, ale chcemy w tej ekstraklasie zaznaczyć i w tej ekstraklasie się sprawdzić, co przyniesie życie, zobaczymy. Mówił trener Marek Papszu na początek meczu o 15:00. Algieria po raz drugi w historii sięgnęła po Puchar Narodów Afryki. Piłkarze Lisów Pustyni wygrali w finale z Senegalem 1-0. Tuż po ostatnim gwizdku na ulicach Algieru, ale też Londynu i Paryża zaczęło się świętowanie. Tak między innymi bawili się kibice. Dodam, że królem strzelców został Nigeryjczyk Odion Ighalo, zdobył 5 bramek, a najlepszym zawodnikiem turnieju został reprezentant Algierii Ismael Benanser. Dziś w Wiśle odbędzie się drużynowy konkurs w ramach letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Trener Michel Doleżal ogłosił skład biało-czerwonych. To Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. I na koniec siatkówka, bo nasze zawodniczki szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone grały wczoraj towarzysko z Czeszkami i wygrały 3-0, a w niedzielę Polki zmierzą się w Ostrowcu Świętokrzyskim z Białorusinkami. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.

jak powiem, obiektem różnego rodzaju petycji i próśb z różnych środowisk. Również jedna z posłanek z klubu Kukiz 15 już po tym głosowaniu panu prezesowi Kaczyńskiemu za te decyzje dziękowała. My to przeanalizujemy na etapie prac senackich, bo wszystkie te argumenty, które stoją za tym, aby tym osobom szczególnie dotkniętym tym nieszczęściem, jaką jest niepełnosprawność, pomóc. I rzeczywiście akurat ze strony tego rządu, naszego konkretnego rządu Prawa i Sprawiedliwości i tego lidera, jakim jest Jarosław Kaczyński, zawsze taka wola była. Tylko też chcemy kierować się zasadą po pierwsze wiarygodności, a po drugie odpowiedzialności. I dlatego przeanalizujemy te wszystkie wyliczenia, bo kwoty są tutaj w skali całego budżetu naprawdę znaczące, ale mogę zadeklarować... Ale już tak mniej więcej to wiadomo, ile to byłoby pieniędzy? No to byłoby dwa razy więcej w stosunku do tego, co zadeklarowaliśmy, czy co położyliśmy jak gdyby na szali. A to już jest też bardzo dużo. To też trzeba zauważyć i zaznaczyć. I mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno jakby odpowiadając wprost na pani pytanie, szansa na to, aby ten racjonalny skądinąd i zasadny postulat, no bo mówienie o tym, że jeżeli ktoś przekracza te kwoty, nie wiem, 15 zł, 20 zł i wtedy automatycznie zostaje pozbawiony tego wsparcia, no z punktu widzenia takiego zdrowego rozsądku jest czymś trudnym do wytłumaczenia, no ale z drugiej strony skala w wymiarze całego budżetu jest tak znacząca, a chcemy być formacją i jesteśmy formacją odpowiedzialną, dlatego przeanalizujemy, policzymy. Jest już po tym głosowaniu pan prezes Jarosław Kaczyński rozmawiał z ministrem finansów, panem Marianem Banasiem. Takie wyliczenia trwają, będziemy na etapie prac w Senacie. I minister Banaś nie zaczął sobie wyrywać włosów z głowy. A w ogóle ten wątek włosów, łysy pojawił się jeszcze przed wejściem na antenę, ale myślę, że nie ma sensu go kontynuować. Nie, idźmy w tę stronę. Oczywiście. Bardzo my z Piotrem Zgorzelskim stoimy na stanowisku, że łysi górą. Ale tutaj są też aspirujący. A jeszcze muszą się postarać. W każdym razie rozumiem, że opozycja będzie tutaj trzymać kciuki, żeby ta poprawka została utrzymana. Tak, będziemy trzymać kciuki, bo to była poprawka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dobrze, że została poparta. Pan minister Brudziński, pan europoseł Brudziński mówi o jej racjonalności. Szkoda, że nie słuchaliście tej racjonalności w komisjach, bo przecież myśmy o tym wielokrotnie mówili. Zresztą samo to, że jest kryterium dochodowe w przypadku osób niepełnosprawnych, jest czymś niewłaściwym. Więc jeżeli dziś pan minister Brudziński tak przez wszystkie przypadki odmienia chęć pomocy tym osobom i racjonalność tych rozwiązań, to panie ministrze, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wycofali się w ogóle z tego kryterium dochodowego, żeby nie tylko w przypadku tej poprawki, ale ogólnie dla osób niepełnosprawnych, które mają pobierać to świadczenie, żeby to kryterium wyeliminować. My do was o to apelowaliśmy, składaliśmy stosowne poprawki. Jest czas w Senacie, abyście dalej poszli w tej refleksji, że poprawki opozycji są racjonalne, zwłaszcza, że no macie jakiś moralny dług wobec osób niepełnosprawnych po tym, co wydarzyło się no, półtora roku temu w Sejmie, wtedy, kiedy nie chcieliście z tymi osobami rozmawiać. O, jeśli chodzi o długi, to wiele partii ma tutaj coś za uszami, panie pośle. Bardzo ostro. Nie, panie redaktor, no, przypominamy sobie wszyscy te obrazy strajków. Ale to pani redaktor powiedziała, że wszyscy mają dług, więc ja przypomnę, że tylko te półtora roku temu jednak był ten strajk niepełnosprawnych i wtedy nie było woli ze strony rządzących nawet do dialogu. Pani premier Szydło, dzisiaj europosłanka, wtedy wicepremier do spraw społecznych, nie znalazła nawet czasu. Czasu, ale ja tylko przypomnę, że to nie był pierwszy strajk niepełnosprawnych. Tak, tylko że czy niepełnosprawni coś dla siebie uzyskali? Wtedy niestety nie. Czy prezydent też będzie trzymał kciuki? Jest za tym, żeby to kryterium dochodowe zostało zniesione, czy też złagodzone? No, my oczywiście będziemy oczekiwać na zakończenie prac w Senacie, wtedy kiedy ustawa pojawi się już na biurku pana prezydenta, to tak jak zwykle to bywa, będzie analiza. Pan prezydent ma konstytucyjny termin wyznaczony na to, żeby podjąć decyzję w sprawie ustawy, ale ja nie zdradzę jakiejś tajemnicy, jak powiem, że prezydent jest bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą sferę społeczną, a zwłaszcza jeżeli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych. W debacie publicznej powielokroć to podnosił, że tutaj te potrzeby powinny być maksymalnie co do możliwości państwa i realiów, także budżetowych, zaspokajane. Więc na pewno się cieszymy, jeżeli tego rodzaju ustawy są procedowane, są rozpoznawane i chcielibyśmy, żeby ta pomoc trafiała do jak najszerszego kręgu adresatów, tak żeby osoby niepełnosprawne odczuły też to, że to wsparcie jest takim wsparciem realnym i zaspokaja te potrzeby, które są zwiększone. No wiemy wszyscy, że niepełnosprawność wiąże się z tym, że te koszty życia, leczenia, rehabilitacji zazwyczaj są wyższe, więc no to jest naturalna tendencja, żeby tego rodzaju wsparcie było, a też miarą pewną naszej wrażliwości, myślę, nas wszystkich wspólnych jest to, jak państwo troszczy się wobec osób słabszych i tutaj także te konstytucyjne wskazania dotyczące osób niepełnosprawnych, dotyczące kobiet w ciąży, dotyczące dzieci, dotyczące osób starszych. To jest taka jasna wytyczna, że w takich kierunkach i w takich kategoriach powinniśmy rozumować. A pan to było w programie. Zniosła, chciałbym już a to za chwilę było w przejść programie także i kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy, a potem w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy, więc tą ścieżką staramy się konsekwentnie podążać. Panowie, wydaje mi się, że nie ma sporu, to może porozmawiamy. No, ale być może jeszcze powiedzieć coś. Czasami warto byłoby się zastanowić, może nawet odrębny program poświęcić tematowi, jaka jest rola przypadku w polityce. Bo jak ma to nie patrzeć, to był pewien przypadek, swoiste zaistnienie. No, jak tutaj przypadku. Sugeruje pan minister Brudziński, nie do końca. Nie, znaczy efekt jest taki, że spowodował drugą refleksję w partii rządzącej. Natomiast tak naprawdę to był przypadek i to nie pierwszy przypadek w naszym Sejmie. I tak się po prostu zdarza. To są działania ludzi, działania różnych zespołów czynników. No to musieliśmy czasami sięgnąć do rządu pani premier bardzo Suchockiej. Długo. Tak jest, tak jest. Jeżeli ja pamiętam, w naszym ugrupowaniu nie tak dawno, ja akurat byłem w Gdańsku na konferencji, odbywało się posiedzenie Sejmu i nasi posłowie zagłosowali nie za bardzo za swoją własną ustawą, bo zamieszanie się zrobiło na sali. Chodzi mi tutaj o język śląski. Wszyscy potrzebują urlopu widocznie, no, a tu po kampania prostu czasami jakieś urlopu. Zamieszanie, niezrozumienie, jakaś niejasna reakcja marszałka, która tu też była elementem. No i takie mamy efekty. Przypadek ma znaczenie w polityce. Michał Wójcik. Ja powiem krótko, panie redaktor. Wiarygodność jest kluczem do sukcesu i my przecież obiecywaliśmy wiele miesięcy temu, że takie świadczenie zostanie przegłosowane i to się stało wczoraj na sali. Przez wiele minut pani minister Borys Szopa wymieniała to, co dla tego środowiska, dla osób niepełnosprawnych zrobiliśmy jako rząd dobrej zmiany. Jesteśmy wiarygodni. To jest właśnie ta idea solidarności społecznej. Wczorajsze głosowanie się w to wpisuje. Piotr Zgorzelski? No, ze słów, które wypowiedział pan minister Brudziński, wygląda jednoznacznie, że dobrze, że jednak jest ta ostatnia boska instancja, która nad wszystkim czuwa, bo wtedy, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości uniesieni ekstazą bili brawo, pan marszałek Kuchciński zarządził głosowanie, z którego wyniku pewnie na początku posłowie PiS-u nie byli zadowoleni, ale w konsekwencji i dobrze, okazuje się, że jest też takie powiedzenie, że Pan Bóg pisze na krzywych linijkach i pewnie tutaj także ten element można wziąć pod uwagę, bo pewnie będzie głupio po prostu i nieprzyzwoicie wycofać się z tej poprawki i na tym mogą skorzystać tylko niepełnosprawni i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że boska instancja senatorów nie opuści. Panie rektor, jedno tylko zdanie, bo w mediach w tym tygodniu przeszła niezauważona trochę informacja, że pan prezydent powołał w poniedziałek też na doradcę etatowego panią Paulinę Malinowską-Kowalczyk, która swego czasu była na liście mocy z tu najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością. Jest osobą, która jest zaangażowana, jeżeli chodzi o tę problematykę i to jest pewne rozszerzenie też, jeżeli chodzi o zespół doradców. Dwóch nowych doradców się pojawiło, pan Piotr Karczewski i właśnie pani Paulina Malinowska-Kowalczyk, która nie tylko zajmuje się sportem osób z niepełnosprawnością, ale szerzej problematyką osób niepełnosprawnych. A teraz już przechodzimy do kampanii wyborczej. W tym tygodniu wyjaśniło się, albo prawie się wyjaśniło, kto z kim i w jakiej formule pójdzie do wyborów parlamentarnych. Chyba największą niewiadomą jest to, co zrobi Kukiz 15, panie pośle. Czy dołączy do PSL-u, czy wybierze samotny bój o ideały? Znaczy, my oczywiście przygotowujemy się do samotnego, samodzielnego startu, natomiast rozmawiamy nadal z różnymi środowiskami i być może uda się wypracować formułę, która pozwoli na pewną synergię, pewne wzmocnienie. A jakie są nastroje w klubie? Bo to jest tak, że ja rozmawiam z kilkoma posłami, którzy się nie palą do sojuszu z PSL-em. Ja nie wiem, z którymi posłami pani była uprzejma rozmawiać. Nie są upoważniona, natomiast, żeby powtarzać. Natomiast żaden poseł nie pali się do jakichkolwiek sojuszy, bo każdy z nas, to jest chyba naturalną cechą ludzką, może niektórzy uważa, że od początku do końca... Palą się może do PiSu. Nie z tego. No to jest, kto się palił do PiSu, to miał okazję. Jak na razie to z Nowoczesnych chyba do PiSu tylko ktoś poszedł. A Nowoczesna w ogóle zniknęła, natomiast wszyscy by bardzo chcieli, aby Kukiz był w PiSie. No Kukiz nie był w PiSie, nie jest w PiSie i w PiSie nie będzie. Dobrze, kiedy będzie rozstrzygnięcie? Bo to czasu ja myślę, mało. Że właśnie nieprawda. Prawda. Nie dajmy się ponieść temu, że jakiś czas, bo mamy dużo czasu. Wybory nawet jeszcze nie są zarządzone. Wobec tego spokojnie. To, że teraz będziemy wprowadzali nerwową atmosferę, niczego nie zmieni. Przyjdzie czas, przyjdzie rada, jak to się mówi. Jeżeli dokończymy rozmowy, zdecydujemy wszyscy, bo to jest wielostronne, zdecydujemy wszyscy, co będzie najlepsze, aby oferta dla wyborców czyli była najszersza. Czy nie ma takiej daty granicznej, kiedy państwo podejmą te decyzje? Znaczy taką datą graniczną na pewno jest przedstawienie list wyborczych, a do tego jeszcze mamy chwilę czasu. Także naprawdę proszę pozwolić spokojnie nam dopracowywać wszystko. List wyborczych następuje po podjęciu decyzji, a nie równocześnie, no prawda? Więc najpierw trzeba... Więc właśnie pytam, kiedy będzie ta decyzja. Nie ma pośpiechu. A jak to wygląda ze strony PSL-u? Państwo są zainteresowani współpracą z posłami klubu. Ja zgadzam się tutaj z panem posłem Długim, że takie poganianie niczemu nie służy, zwłaszcza, że jeszcze nie wiemy, jaka będzie data wyborów parlamentarnych. Oczywiście można jakieś prawdopodobne ramki znaleźć między 13 a 20, bo pewnie tutaj będzie oscylowała decyzja pana prezydenta. Ważniejsze z punktu widzenia kampanii wyborczej i przygotowywania się do niej jest to, kiedy ona zostanie ogłoszona i to właściwie jest dla nas ważniejsze i wtedy rozpocznie się jakby... No dobrze, i wtedy zegar, pytanie, i wtedy zegar tyka. O posłów Kukiz 15. Pytam no, o posłów, więc, a nie o ugrupowanie, bo nie jest partią, więc trudno zawiązać więc, koalicję. Nie ulega wątpliwości, że decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego w sposób jednoznaczny postawiona, uporządkowała scenę polityczną po stronie opozycji. Już wiemy, że będą co najmniej trzy bloki. Myślę, że będą trzy bloki, tak? Pierwszy blok lewicowy, który jest polski scenie politycznej bardzo potrzebny, bo do tej pory go nie było. Blamasz SLD, czyli te 7,80 spowodował to, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Bo chcę powiedzieć jeszcze to, że... Nie po osie, że trzeba się martwić o własne ugrupowanie. Już odpowiadam, nie ale jest jeszcze jedna bardzo ważna socjologiczna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi samodzielnie dlatego, że zdobyło 38% poparcia, bo przed PiS-em były ugrupowania, które zdobyły większą ilość procentową głosów, czy to Platforma Obywatelska, czy nawet SLD, ale właśnie w wyniku zmarnowania głosów przez SLD i partię Korwin Prawo i Sprawiedliwość mogło osiągnąć samodzielną władzę. I to nie jest jakikolwiek zarzut, który ja czynię, tylko po prostu jest to ocena wynikająca z metody działania, metody Donta. I teraz odpowiadając na pani pytanie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie szło w formule PSL Koalicja Polska, czy jeszcze w jakiejś szerszej, to jeszcze potrzebujemy kilkadziesiąt godzin. Na pewno... Nie, pytam, czy są państwo zainteresowani współpracą z... To znaczy, pytanie o zainteresowaniu współpracą jest nieaktualne, ponieważ ta współpraca jest. Rozmawiamy przede wszystkim z bezpartyjnymi samorządowcami, ze środowiskami konserwatywnymi, dlatego, że jesteśmy partią, która uplasowała się i jest, i była, jest i będzie w centrum sceny politycznej. Że rozmowy są, to nie znaczy, że jest zainteresowanie, bo niektóre rozmowy mogą być, cytując Boja Żeleńskiego, w tym największy ASMR, żeby dwoje chciało naraz. Postaramy się, żeby tych dwoje chciało naraz. Czy Platforma analizuje, dlaczego nie doszło, jak słyszeliśmy, do naturalnej koalicji z PSL-em i dlaczego państwo dali kosza Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który do ostatniej chwili czekał w korytarzu? Ja już nie ma czasu na analizowanie. Należy ruszać z kampanią wyborczą. My proponujemy nową formułę na polskiej scenie politycznej, bardzo otwartą, szeroką koalicję, koalicję obywatelską, koalicję zwróconą w kierunku społecznikom, liderom opinii publicznej, ludziom bardzo wyrazistym w swoich samorządach, w swoich środowiskach. My już nie chcemy naprawdę rozmawiać o tym, kto z kim, w jakim parytecie, to ten etap mamy za sobą. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest przygotowanie. Bo już parytety ustalone są, tak? Nie, jeśli chodzi. Nie, bo właśnie. No to bo właśnie o 20%. Bo właśnie w Koalicji Obywatelskiej, o której mówimy, nie będziemy się na tym skupiać, bo to nie jest najważniejsze. Mogę pani zagwarantować, że jeżeli zgłoszą się osoby rozpoznawalne w swoich środowiskach, które są autorytetami na listach Koalicji Obywatelskiej, to poseł Kierwiński powie, to ja ustępuję miejsca. To nie jest, listy do parlamentu są bardzo, bardzo szerokie i wszyscy, jak tutaj siedzimy, doskonale to wiemy. Mogę tylko zagwarantować, że każda osoba, której ważne są takie ideały, jak kwestie obrony demokracji, szacunku wobec prawa, ale też walki o czyste powietrze, kwestii reformy służby zdrowia, że każda osoba znajdzie miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej i to jest inne, nowe podejście do polityki, do tworzenia koalicji wyborczych, z którymi mieliśmy do... Nie mamy problemów. Znaczy, ja zwracam panu posłowi uwagę, że pan przed chwilą pan poseł mówił, jak to w dniu rejestracji będzie się tworzyć listy, więc ja bym trochę o problemach tutaj nie opowiadał. Idziemy dalej. Joachim Brudziński, czy Zjednoczona Prawica jest otwarta na posłów PiS-u, tak, Kukiz 15? Zjednoczona Prawica... Czy już jest zamknięta? Zjednoczona Prawica, pani redaktor... jest przekonana, że te wybory można wygrać nie kuglując i roztaczając przed wyborcami wizję, że pójdziemy z tym, z tamtym, z owantym, tylko poprzez wiarygodność i ciężką pracę. Ja jestem daleki od tego, żeby zacierać z satysfakcją ręce, przyglądając się temu, co się dzieje po stronie naszej konkurencji, bo takiego zadufania i takiej bezczelności, jaką mieli nasi poprzednicy, którzy ustami swojego wtedy lidera Donalda Tuska twierdzili, że nie mają z kim przegrać, że właściwie wszystko już jest rozstrzygnięte, to u nas pani nie znajdzie. My wiemy, że mamy z kim przegrać. Wiemy, że należy zawsze z pokorą podchodzić do przede wszystkim wyborców. Ale pytanie było nieco inne, panie. Ale pozwoli pani, że... Pozwoli pani, że ja... Na ten przydługi wstęp. Ale pozwoli pani, że ja w tym teatrzyku kukiełkowym, kto z kim, na kogo otwarty... To są ludzie, a nie kukiełki, proszę panie pośle. Proszę pani, ludzie to są po drugiej stronie. Najważniejsi. To znaczy, to są wyborcy, a nie działacze partyjni takiej, siakiej czy owakiej partii politycznej. I my, jako dzisiaj Zjednoczona Prawica, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, chcemy przede wszystkim odpowiadać i wsłuchiwać się w głosy Polaków, którzy mają na nas głosować, a nie za wszelką cenę szukać, czy to satysfakcji z faktu, że ten projekt koalicji europejskiej, koalicji wyjątkowo eklektycznej, dzisiaj panie rozsypuje się na naszych oczach jak domek z kart. Proszę się nie gniewać, ale myślę, że pytanie nie było tendencyjne, tak ani nie było podchwytliwe. Ale absolutnie tak nie uważam. Zwykłe. Ja w sposób zwykły odpowiadam. Czy jeśli ktoś z Kukiz 15 będzie chciał się przyłączyć, będzie jakaś grupa posłów, to czy państwo są otwarci, czy nie? My jesteśmy, pani redaktor, otwarci przede wszystkim na kwestie programowe i kwestie wiarygodności. I my przede wszystkim chcemy wsłuchiwać się w głosy Polaków. Stąd już dzisiaj rozjeżdżamy się po Polsce. W całym kraju będą odbywały się spotkania w różnej formule, również w takiej formule wakacyjnej, pikników rodzinnych. Jarosław Kaczyński w Chełmie będzie spotykał się z Polakami. To jest dla nas istotne. Chcemy wsłuchiwać się w głosy wyborców, a nie uczestniczyć w tym, śmiesznym tak naprawdę spektaklu. Łączenia się przez podział, pączkowania, odkrywania nagle w sobie konserwatywnych wartości po wieloletniej współpracy z lewicą, lewactwem. Dla nas najważniejsza jest wiarygodność i praca, ciężka praca. Kontynuując to, co mówi to muszę przejść do następnego tematu, jeśli pan zamierza kontynuować. Ciężka praca dla nas jest bardzo ważna, dlatego zapraszam jutro do Siemianowic, będzie pan premier, być może będzie również pan prezes. A w Świętokrzyskim będzie pani premier Beata Szydło w Tokarnu. Tak, być blisko ludzi, pani redaktor, to jest to, co nas odróżnia od poprzedników, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. jest kilkanaście tygodni do wyborów. I to nie jest sytuacja normalna, kiedy opozycja dzisiaj tworzy jakieś bloki, dopiero zaczyna przygotowywać listy, dopiero zaczyna przygotowywać program. Nie wiadomo, kto będzie liderem, kto z kim. To jest problem, bo to jest na naszych oczach... No, ale to dla was chyba nie jest problem, ja to tym... dla was radość, nie, pani tak? redaktor, ale trochę się pani myli, dlatego że oczywiście ja nie jestem aż tak bardzo zatroskany o stan opozycji, natomiast opozycja w dobrze funkcjonującym państwie jest czymś, co bardzo inspiruje władzę. To jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć, co się dokonało w ostatnich kilku dniach. Autodestrukcja opozycji na naszych oczach. Autodestrukcja, a jeszcze zobaczy pani w najbliższych dniach, no wyłania jak się będzie jakieś szukanie, bardziej wyraziste niż do tej pory szukanie, bloki, a pan szukanie winnego, kto temu jest winien, że nie doszło do porozumienia ugrupowań. Będą się podgryzali, wyciągali rzeczy zakulisowe. Tak to będzie się odbywało. A pan będzie miał Schadenfreude. No, pani redaktor, słuchała pani, co mówił pan minister Joachim Brudziński. A, pokora, to jest bardzo ważna sprawa. No nie ma w nas pychy właśnie. Nie słyszę. Proszę zwrócić pokory. Uwagę, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. U nas się wykuwa program już od dawna. Był kongres cały, było kilka tysięcy ludzi. No tak, ale na przykład można uzupełnić o postulaty Kukiz 15. Będzie nieco zmodyfikowany. Będzie program. Przedstawimy punkty do realizacji na kolejne kilka lat. Zobaczy pani, tak jak i wszyscy Polacy, co będziemy realizowali. To, co nas odróżnia od poprzedników, to jak w przypadku chociażby niepełnosprawnych, bo dzisiaj, panie pośle, zwracam się do pana posła Kierwińskiego, można oczywiście mówić, że więcej, mniej można dać i takie kryterium dochodowe czy inne dać, ale wy tego nie zrobiliście, a my zrobiliśmy. Tym się różnimy. My zrobiliśmy znacznie więcej. Paweł, wie pan o tym doskonale. Paweł, mucha siedzi i się śmieje. Czy to jest uśmiech radości? Czy ja się to uśmiecham jest? Z życzliwością, słuchając ale wypowiedzi tutaj. Ale stosunkowo do kogo pan jest życzliwy? Tak, ogólnie pan jest życzliwy? Ja jestem ogólnie życzliwy, natomiast zgadzam... Paweł Mucha ogólnie życzliwy do wszystkich. Tak jest, dziękuję tak, bardzo. Lubi ludzi. Lubię ludzi i powiem tak, to na szczęście jest tak, że w demokracji ludzie decydują. I jakbyśmy tu nie debatowali, jakbyśmy nie dyskutowali, ostatecznie jak będą komitety rejestrowane, jak będą listy zgłaszane, to na szczęście obywatele Rzeczypospolitej rozstrzygną przy urnach wszelkie spory i wszelkie dylematy. I to będzie ta ocena, która będzie wiążąca na kolejne 4 lata. Ja jestem przekonany, że w Polsce nie trzeba bronić demokracji, bo demokracja ma się świetnie. Mamy bardzo wysoką frekwencję, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Praworządności za chwilę porozmawiamy. Na pewno jest tak, że te wybory parlamentarne będą też moim zdaniem przy rekordowej frekwencji. Wszystko to zapowiada, że jest mobilizacja elektoratów poszczególnych partii politycznych i to bardzo dobrze. No byle ta debata, jeżeli chodzi o okres przedwyborczy, była faktycznie, tak jak tutaj mówił pan minister Wójcik, wcześniej pan minister Joachim Brudziński, merytoryczna, programowa, dotycząca spraw Polaków, dotycząca tych problemów, które interesują zwykłych Polaków. To niekoniecznie musi być interesująca debata. Dobrze, to czy Platforma tego z inicjatywą tym, polską jest lewicowa, nie jest lewicowa. No to są, myślę, dylematy takie, które, no bo z jednej strony tutaj mamy jakieś rdzenie programowe, z drugiej strony nagle się okazuje, że tych samorządowców bezpartyjnych zabraknie, bo słucham o tym, że wszyscy biorą bezpartyjnych samorządowców na swoje listy. Martwię się, że samorządowców zabraknie, żeby wszystkich ugrupowań, aspiracje zaspokoić. Spokojnie, Polacy to rozstrzygną, Polacy zdecydują. I w ten sposób zostanie zlikwidowana samorządność, jestem, chyba wszyscy pójdą do Sejmu. Jestem przekonany, że rozsądek Polaków zdecyduje o mądrym wyborze na jesień. To zajrzymy za zachodnią granicę i dalej do Brukseli, Strasburga. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie podtrzymało kandydatury pani premier Beaty Szydło, która 2 razy odpadła w głosowaniu na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia? Zmalał na ten świat pani redaktor, bo pani mówi, że zajrzymy za granicę, do Brukseli, do Strasburga. No ja przyleciałem w dniu wczorajszym ze Strasburga, dzisiaj w radiowej Trójce. Nie to, żebym wymawiał, bo jest mi bardzo miło, ale na śniadanie krosanty i kanapki z hummusem. Jeśli chodzi o Beatę Szydło? A jeżeli chodzi o Beatę Szydło, pani redaktor, to... Grupa EKR postanowiła, że bo są dosyć specyficzne reguły obowiązujące w tej świątyni europejskiej demokracji, jaką jest parlament, że umowy są dotrzymywane, ale tylko w jedną stronę, że mainstreamowe, przepraszam za mocne słowo, ale lewactwo, jeżeli pojawia się kandydatura osoby, która z wszystkich, podkreślam, z wszystkich europosłów w całej Unii Europejskiej ma najsilniejszy mandat demokratyczny, bo pani premier Beata Szydło w indywidualnym wyniku wyborczym Wyborczym uzyskała ponad 500 000 głosów. Żaden z europosłów, żaden, podkreślam, żaden również z wybranych głosami IPP, socjaldemokratów, liberałów, zielonych, przewodniczący komisji w Parlamencie Europejskim, nie uzyskał tak wysokiego i spektakularnie znakomitego wyniku, jaki uzyskała pani premier Beata Szydło. I ale właśnie ponieważ, dlatego, dlaczego państwo nie trwali przy swoim? Ponieważ, pani redaktor, jesteśmy racjonalnymi politykami. Nasza grupa, grupa EKR, uznała, że jeżeli po dwukrotnym złamaniu wszelkich zasad przez tych, którzy mają pełne usta frazesów o praworządności, o demokracji, o zasadach, jeżeli szefem komisji zostaje osoba, która po raz pierwszy zasiada w Parlamencie Europejskim bez żadnych doświadczeń politycznych na szczeblu rządowym, bez żadnego merytorycznego przygotowania, a na drugiej szali mamy byłą premier 40-milionowego państwa, zgłoszoną przez grupę w ramach procesów obowiązującego od lat w Unii Europejskiej. Jest to łamane, ostentacyjnie odrzucane. To jest pytanie po pierwsze. Panie ministrze, ale można było zgłosić panią Elżbietę Rafalską w tym trzecim podejściu. Zgłosiliśmy przedstawicielkę naszej grupy, byłą wiceminister spraw społecznych w rządzie na Słowacji. No to ja wiem, jesteśmy, tylko pytam dlaczego. Dlatego, że tak uznaliśmy. No, jesteśmy demokratyczną grupą, jesteśmy grupą niezwykle, jak się okazuje, ważną, bo bez naszych głosów nie zostałaby wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, bez głosów EKR-u i tak bez głosów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. I dlatego jest dla nas oczywistym, że bardzo wiele pracy w Parlamencie Europejskim i bardzo wiele też trzeba obnażać hipokryzji i takiego dobrze, powiedziałbym... Chciałbym porozmawiać o wywiadzie pani von der Leyen. Już zostawmy może Beatę Szydło, bo to jest bardzo ciekawe. Udzieliła wywiadu kilku tytułom europejskim, między innymi Gazecie Wyborczej, i tam wypowiadała się także o praworządności i o uchodźcach. I o praworządności mówiła tak, że sytuacja powinna być monitorowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej według jasnych kryteriów, a jeśli chodzi o uchodźców, no to uznała, że Polska przyjęła 1,5 miliona obywateli Ukrainy, w której też trwa wojna hybrydowa. Jak panowie odbierają tę wypowiedź? Piotr Zgorzelski. No więc tutaj jest taki, można powiedzieć, swoisty paradoks, bo Donald Tusk, Polak, nie mógł być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie odpowiadał politycznie. Natomiast pani Ursula von der Leyen, Niemka, stała się kandydatem polskim. No i okazuje się, że pomimo tego, że można było się spodziewać, że przynajmniej w tych sprawach bardzo wrażliwych dla Polaków będzie wypowiadała się umiarkowanie, no to pewnie jej droga polityczna wcześniejsza, kiedy była za legalizacją związków homoseksualnych, czy też sprawy związane z udziałem polskiej młodzieży w protestach przeciwko sądom, pokazują, że może być wraz z Fransem Timmermansem takim już nie jednym, ale takim podwójnym młotem na to, co się dzieje. Ale tak właśnie pan w odbiera między innymi odbieram to w ten sposób, że jest to swoista konsekwencja tego, co mówiono wcześniej, że wypłata środków unijnych może być uzależniona od przestrzegania praworządności i standardów europejskich. I to jest oczywiście bardzo groźne. Zaś chciałbym przypomnieć, panie redaktor, tydzień temu w tym studio siedział pan europoseł Bielan, który z niezrozumiałą kompletnie dla mnie taką dziką radością mówił w tym programie, że my, on mówił o sobie, my będziemy mieć przewodniczącą komisji, a wy nie będziecie mieć żadnego przewodniczącego. No i pycha kroczy przed upadkiem. Ja kompletnie w ten sposób na to nie patrzę, bo gdyby pani Beata Szydło została przewodniczącą komisji, to bym się tak samo z tego cieszył, jak cieszyłem się, kiedy został Czesław Siekierski przewodniczącym Komisji Rolnictwa. W ogóle coś się stało chyba dziwnego, bo ja mam wrażenie, że w poprzednich kadencjach parlamentu... Lepiej mieć, i tutaj nie mam wątpliwości, że siedzący obok europoseł wie, że w europarlamencie trzeba mieć obowiązki polskie i nie mówić my i wy, bo przez to, w jaki sposób była prowadzona polityka wobec Unii Europejskiej na użytek polityki wewnętrznej, bycie kandydatem polskim to jest kwalifikacja obciążająca. Chciałabym teraz dokończyć to, co mówiłam, a co pan zagłuszył, że mam wrażenie, że w tej kadencji Parlamentu Europejskiego dzieje się coś dosyć niezwykłego, dlatego że może się mylę, ale jak ja sobie przypominam, to polscy europosłowie, nawet jeśli się nie zgadzali z jakąś polską kandydaturą na jakieś stanowisko w Parlamencie Europejskim, no to się co najwyżej, czy też z jakąś, ja nie wiem, rezolucją... Ja mogę tylko powiedzieć za europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiem, że zarówno w przypadku pana... Ale nie namawiali do pana przewodniczącego Krasnodębskiego i w przypadku pani Beaty Szydło poparcie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego było, więc te obowiązki polskie zostały wykonane. Dobrze, wywiad pani von der Leyen, Michał Wójcik. Obiecujący. Dlatego, że to pokazuje, że Komisja Europejska ma szansę zupełnie inaczej działać niż przez ostatnie kilka lat. Jeżeli pani mówi o kwestii dotyczącej chociażby monitorowania wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, to jest to, co my mówimy od kilku lat. Ale dlaczego to samo Polska? Chciałam panu powiedzieć, że powiedział Franz Timmermans, tylko nikt tego nie zauważył. Powiedział mam to nadzieję, kilka dni wcześniej. Pan Franz Timmermans, niech się zapozna z tym wywiadem, między innymi dla Süddeutsche Zeitung. Ale... Bardzo, bardzo ciekawe słowa tam padły. Nie wolno dzielić Europy na lewą część, na prawą, na tych lepszych, gorszych, bardziej praworządnych czy mniej praworządnych. Podam przykład pierwszy z brzegu. To powiązanie praworządności ze środkami unijnymi. Mówi to między innymi kilka dni temu premier, mówił o tym premier Finlandii. Ciekawe, bo kraju, którym nie ma ani Trybunału Konstytucyjnego, ani odpowiednika Rady Sądownictwa, no to ja się pytam, to jest bardziej praworządny kraj czy mniej? Jaki jest standard, pani redaktor? Jaki jest standard w takim razie? Myślę, że to jest taki drogowskaz. Będzie zmiana, sądzę, polityki Komisji Europejskiej. Nie znam składu jeszcze, jaki będzie w Komisji. Natomiast te słowa są ważne i mówiące tak, że... Jako dobrą monetę, tak? Tak, jak najbardziej. Właśnie ten sposób pojmowania praworządności, który przedstawiła pani. Jak najbardziej. Jeżeli mamy rozmawiać o praworządności, to rozmawiajmy o wszystkich krajach. U nas się nie bije ludzi na ulicy, tak jak w niektórych krajach w zachodniej części Europy od wielu tygodni. My mamy reformy, które są zgodne z naszą konstytucją i ze standardem unijnym. Między innymi Rada Sądownictwa oparta na tym, co było tworzone w Hiszpanii. Ale my jesteśmy atakowani. My nie jesteśmy gorsi. Marcin Pierwiński. No, zadziwiające jest to zaklinanie rzeczywistości przez pana ministra Wójcika, wiceministra, przypomnijmy, resortu sprawiedliwości. Znaczy, wdrażany jest drugi etap procedury sprawdzenia praworządności w Unii Europejskiej. Przegrywacie postępowania. Polska, ale wy jako rząd PiS-u, bo to trzeba rozgraniczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości, ale cały czas z uporem maniaka walicie głową w mur. No, jak pan nie wie, który, to już pana dyskwalifikuje, no ale to już jest... Ale to pan mi powiedział. No, chociażby jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Nie wie pan o tym. No, to przecież to jest coś... Przecież ustawę żeśmy zmienili. Dobrze, panowie, idźmy do przodu. Rzeczywiście ma pani rację, pani redaktor, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pozycję Polski i rządzących Polską w Unii Europejskiej, bo można trywializować, jak chciał to robić pan minister Brudziński, kwestię, że pani premier Szydło, to jej się to właściwie należało, tak jak drugie premier ministrom PiSu. Panie potrafi ad personam jakichś argumentów wysunąć, tylko albo pan to poseł Wójcik, albo pan poseł Brudziński. Odnoszę się do tego, co pan powiedział. No, na tym polega polityka, jeżeli pan nie wie, że to jest dyskusja. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy partia rządząca w Polsce nie jest w stanie w sposób zasadniczy walczyć o polskie interesy na arenie międzynarodowej. Bo możemy do znudzenia powtarzać to, że pan premier Morawiecki 3 tygodnie temu wracał z Brukseli i krzyczał o wielkich sukcesach, ale okazuje się, że w tym rozdaniu personalnym nie ma miejsca dla żadnego Polaka. Dziś okazuje się, że były polski premier nie może być wybrany nawet na szefa komisji. Nie jest to najwyższa funkcja w instytucjach europejskich. Do tego doprowadziła nieodpowiedzialna polityka PiSu przez 4 lata. A jeśli chodzi o moje pytanie o wywiad pani Ursuli von der Leyen i jej słowa o praworządności i uchodźcach. Właśnie do tego zmierzam, bo jeżeli nowa przewodnicząca mówi o tym, że kwestie praworządności będą dla niej zasadnicze, bo mówi o tym, no to możemy się spodziewać przy tej postawie rządu PiS-u, raczej możemy spodziewać się dalszych problemów. No mamy procedurę sprawdzenia samorządności jako pierwszy kraj w historii Unii Europejskiej. No to jest fakt. I nie ma... Praworządności. Praworządności. Chyba pan powiedział samorządności, dobrze. Praworządności, przepraszam. I ze strony rządzących nie ma żadnej refleksji w tym zakresie. Dalej panowie ministrowie łudzą się, że nie, będzie nowa przewodnicząca, to wszystko pójdzie w zapomnienie. No nie pójdzie w zapomnienie, dopóki będziecie demolować polskie sądownictwo, dopóki będziecie niszczyć standardy demokratycznego państwa prawa, to będziemy na marginesie Unii Europejskiej. A bycie na marginesie Unii Europejskiej, to tak jak powiedział pan poseł Zgorzelski, to jest realne zagrożenie dla polskich interesów, chociażby dla funduszy europejskich. I nie zaprzeczajcie po prostu rzeczywistości. Pan minister się uśmiecha, ale panie ministrze, proszę pamiętać, że już w wyniku waszych światłych negocjacji budżet dla Polski jest o 100 miliardów mniejszy niż był w przeszłości. I pan minister Brudziński się śmieje, szanowni państwo. No bądźcie, projekt budżetu jest mniejszy o 100 miliardów. Projekt jest mniejszy o 100 miliardów. Jeżeli to śmieszy polityków PiSu, to ja chcę wszystkim naszym słuchaczom powiedzieć, że to są pieniądze, które mogły być przeznaczone na żłobki, przedszkola, drogi, kanalizacje. Jeżeli was to cieszy, że te pieniądze mogą być stracone, no to ja wam gratuluję. Straciliście pieniądze z programu Czyste powietrze. Dalej uważacie, jeszcze, że nic się nie stało. No, ale te pieniądze to dopiero miały być od 2020 ale... roku. No bo tak jest perspektywa. Bo tak jest perspektywa. Ale jak pani pozwoli, jeszcze panu posłowi Kiernickiemu się rozkręci, to się zaraz okaże. Ale powiedziała pani od 2022 roku. Bo tak działa. Bo tak działa Unia Europejska w kolejnej perspektywie finansowej. Ale to nie jest zapięte jeszcze, o tym mówię. Mówi pani o budżecie? Mówię, że... Bardzo chętnie. Nie jest zapięty czekam, budżet. Panie redaktor, zakładam, że pani także. Czekamy, jak rząd PiSu wynegocjuje dodatkowe 100 miliardów, bo na razie na etapie przygotowania budżetu zaspali i stracili dla Polski 100 miliardów. Grzegorz Długi i pani Ursula von der Leyen i jej wywiad, jej zapowiedzi dotyczące praworządności i uchodźców. Jak pan to odbiera? Ja przypominam to pytanie, bo państwo troszeczkę odbiegają. Panowie, nie państwo. Znaczy, ja powiem szczerze, ja osobiście z dużym zaciekawieniem i z dużym szacunkiem patrzę na panią obecną przewodniczącą, panią Ursulę von der Leyen. To jest osoba, która pokazuje, to jest kobieta, która mając siedmioro chyba, jeżeli się nie mylę, tak, siedmioro dzieci, potrafi być jedną z najważniejszych osób w polityce europejskiej, która potrafi część tych dzieci wysłać do Polski na studia, aby poznały sąsiadów, aby poznały język sąsiadów i tak dalej. To są rzeczy, które... To w ramach Erasmusa były te dzieci, to nie tak, że pani, pani wysłała. Ale mogły jechać do Hiszpanii. Wobec tego myślę, że to jest coś, jakaś pewna nowa wartość. I ja liczę na to, że pani przewodnicząca będzie Europę postrzegała jako Europę Schumana, jako Europę tych korzeni, które tworzyło wspólną Europę, a nie Europę Spinellego. I to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz, aby nie iść w kierunku błędnym, tylko rozwijać to, co nas łączy. Natomiast ja oczywiście nie dzielę tutaj tego optymizmu moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, czy też z Solidarnej Polski, bo tutaj obok akurat pan Michał Wójcik siedzi, bo obawiam się, że no, to nie będzie takie proste. Jest bardzo duża presja środowisk tak zwanych liberalnych, które no, uważają, że ta wojna w Europie, która trwa i najlepiej ją toczyć w Polsce, to nie jest dla nas dobra oczywiście wiadomość, ale tak to już jest. Pan Kierwiński też nie ma racji, bo to nie jest tak, że przeciętny Europejczyk, nie mówię o politykach, ale przeciętny Europejczyk, ba, przeciętny komentator europejski nie odróżnia między Polską a PiS-em. My mamy złą opinię jako Polska, jako że komentatorzy tak to komentują, jak komentują, nieważne czy mają rację, my mamy złą opinię ze względu właśnie na to, że jest przesłane, że Polska to, Polska tamto, a naprawdę przeciętny Ginter czy przeciętny Georges nie wie, czy co to jest PiS. Panie pośle, ale ktoś do tego doprowadził. Ktoś do tego doprowadził, że niepełne informacje przekazywane są tymże komentatorom, dlatego uważam, tu wina rządu PiSu polega na tym, że nie zaprasza istotnych osób z mediów zagranicznych, nie pokazuje im za nasze pieniądze to powinno być robione, aby rozpocząć taką ofensywę wizerunkową, która pokaże nasze problemy, ale pokaże też, jaka jest głębokość tych problemów. One są poważne, ale do załatwienia. Natomiast my jesteśmy przedstawiani w Europie jako kraj, w którym faszyści biegają po ulicach, strzelają do wszystkich imigrantów, przy okazji oczywiście wieszają sędziów, co może nawet jest bliskie prawdy. I naprawdę, no... Co? No. Dobrze, Paweł Mucha. Poseł Długi się nakręcił jak poseł Kierwiński. Już leci, ja Paweł Mucha i do pana pytanie. Panie ministrze, to było bez asfersora. Cichutko. Do pana konkretne pytanie. Ponieważ drugi etap, panie pośle, przeszkadza pan. Drugi etap polega na tym, że jest wezwanie Polski do zmiany przepisów w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Czy to powinno nastąpić? Są na to 2 miesiące. Tymczasem było przed przerwą ostatnie posiedzenie Sejmu, następne we wrześniu. Czy w ogóle Polska powinna się do tego przymierzyć? Czy to zlekceważy? Jednym zdaniem do tego, co tutaj padło wcześniej. No trudno brać na poważnie tego rodzaju oświadczenie, że gdyby na czele polskiego rządu stał Grzegorz Schetyna, to mielibyśmy 100 miliardów więcej z budżetu unijnego. Mamy dzisiaj na czele Rady Europejskiej Donalda Tuska i możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie po 2 kadencjach Donalda Tuska mamy dla Polski benefity z tytułu tego, że Polak jest na czele Rady Europejskiej i jakby się przełożyło to, że szefem rządu byłby Grzegorz Schetyna. No rozmawiajmy o polityce europejskiej poważnie, albo miejmy takie wypowiedzi dla żartu, jak te formułowane przez pana posła. Jeżeli chodzi o procedurę, wracając do wywiadu pani przewodniczącej von der Leyen, absolutnie, jeżeli my mówimy, że praworządność jest wartością, to praworządność jest wartością wszędzie, dla wszystkich. Uniwersalną. Jest wartością uniwersalną, tak jak mi podpowiada pan mecenas Grzegorz Długi. Jeżeli mówimy o monitorowaniu, jeżeli chodzi o stan praworządności państw europejskich, to niech to będzie w ramach postulatu równości wobec prawa we wszystkich przypadkach dotyczących wszystkich państw europejskich. Bo jedną rzeczą, którą powinniśmy absolutnie negować, jest pojawiająca się w wypowiedziach polityków zachodniopolskich taka maniera pouczania niekiedy państw, które mają krótszy staż w Unii Europejskiej, a zapomina się, że gdyby nie dokonania chociażby takie jak polskie przemiany, które nastąpiły wskutek masowych protestów 10-milionowego ruchu Solidarności, to nie mielibyśmy zjednoczonej, wolnej Europy, która dzisiaj może być oazą pokoju i dobrobytu dla świata. Mówiła pani redaktor o kwestii związanej z uchodźcami dotyczącej także przyjmowania obywateli Ukrainy. Absolutnie bardzo dobrze, że któryś z polityków europejskich, i cieszy nas to, że poparta przez także posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kandydatka, a dzisiaj już wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, zwraca na to uwagę, bo to jest rzecz, która w świadomości zachodnioeuropejskiej też nie do końca istniała czy funkcjonowała, a absolutnie trzeba zwrócić uwagę, że Polska tutaj jest bardzo, bardzo aktywna. A jeśli chodzi o te przepisy? Ja mam przekonanie... Czyli o konkretne wezwanie Komisji Europejskiej do zmiany przepisów w sprawie dyscyplinowania sędziów. Ja mam przekonanie, że polski wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. W ramach tej reformy bardzo ważnym elementem jest kwestia sądownictwa dyscyplinarnego. Takiego sądownictwa dyscyplinarnego, które jest z udziałem czynnika społecznego, czyli mówimy tu o ławnikach w Izbie Dyscyplinarnej, takiego sądownictwa dyscyplinarnego, które jest oparte na takiej zasadzie zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów. Nie przyjęła polskich wyjaśnień. Co proszę, wobec tego? Będą kolejne wyjaśnienia do skutku czy zmiana przepisów? Trzeba konsekwentnie tłumaczyć, wyjaśniać partnerom europejskim, podawać te przykłady. O nich wielokrotnie mówiło i Ministerstwo Sprawiedliwości, nie tak dawno mówił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Pana niepotrzebna jest trzeba zmiana prowadzić przepisów. Dialog. Panie ministrze. Natomiast ja na chwilę obecną, nie przesądzając odpowiedzi polskiego rządu, bo to jest kompetencja pytam polskiego o pana opinię. Rządu. Nie mam takiego przekonania, żeby w Polsce działo się cokolwiek złego, jeżeli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne. Inaczej. Mam przekonanie, że reformy, które zostały wprowadzone, służą temu, żebyśmy mieli do czynienia z realną odpowiedzialnością dyscyplinarną, a tego oczekuje społeczeństwo. Żeby nie było tak, że sędzia, który popełnia czyn zabroniony, nie ponosi odpowiedzialności, czy ta odpowiedzialność jest iluzoryczna. Panowie się tak uaktywnili, że widzę, że to będzie nasz ostatni temat i w związku z tym Joachim Brudziński, ale jedno w porywach, 2 zdania w sprawie pani Ursuli von der Leyen, ponieważ rzeczywiście pan mówił o pani premier Szydło, o którym pozostali nie mówili, w związku z tym taki mały bonus. Warto zwrócić uwagę na jeden wątek poruszony właśnie przez Gazetę Wyborczą. Otóż tam padło pytanie w odniesieniu do Francji i Niemiec, krajów, które wielokrotnie łamały chociażby procedury nadmiernego deficytu i nie było wobec nich wyciąganych żadnych konsekwencji. I to jest istota rzeczy, która dzisiaj dotyka Polskę, która dotyka dzisiaj Polskę, że tak jak zauważył pan minister Paweł Mucha, jest wielu niestety polityków w Unii Europejskiej i co gorsza, również wielu polityków, którzy takie siadaj Freudę mają za każdym razem tutaj w Polsce, kiedy krytykowany jest polski rząd. Do tych polityków zaliczają się przede wszystkim politycy Platformy Obywatelskiej i są w stanie powiedzieć każdą dyrdy małe. Nawet to, że oto wynegocjowaliśmy o 100 miliardów euro mniej. Ja mam pytanie do pana posła Kierwińskiego. Ale pan czy przypadkiem nie komisarz Elżbieta Bieńkowska stała również za przedłożeniem projektu budżetu, jak pan mówi, o 100 miliardów niższego. Chce pan o faktach rozmawiać? Fakty są takie, że budżet globalnie jest większy, dla Polski jest 100 miliardów mniej. To są fakty i są sukcesy. Widzi pan, no i taka jest panem rozmowa. Jak panu nacisnąć na odcisk, to pan zaczyna krzyczeć. Prawda jest taka, że projekt budżetu został również uwiarygodniony pana koleżanką Elżbietą Bieńkowską. Panie redaktor, a teraz będziemy negocjować teraz pokażemy skuteczny rząd. Teraz Piotr Zgorzewski będzie mówił o Izbie Dyscyplinarnej. Nie kłamią. Z nimi nie dyskutować. Joachim Brudziński nadużył mojej uprzejmości i powiedział na zupełnie inny temat, a teraz będzie mówił Piotr Zgorzewski o Izbie Dyscyplinarnej. Tylko muszę powiedzieć, że przecieram ze zdumienia oczy i uszy. Nie ma czasu przecierać, trzeba mówić. Słysząc, jak przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości pan Mucha mówi, że panie pośle, ja reprezentuję kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No przecież ja chyba pana nie obraziłem. Nie, no dobrze, ale czy może pan do rzeczy? Reprezentuję studio pana prezydenta. Jeżeli no to zacznijmy pani, od... Jeżeli pan mówi, to panie... Tak jakby powiedział, że pan Piotr Zgorzewski reprezentuje Platformę Obywatelską, bo był w koalicji z Platformą. No dobrze, przepraszam bardzo. Czasu nie ma. Rozumiem, że nie chce pan się przyznać, że jest członkiem PiSu. Jestem członkiem PiSu, ale reprezentuję kancelarię prezydenta. Jeżeli słyszę pani redaktor, że trzeba się wziąć za wymiar sprawiedliwości, to naprawdę... O tym można było mówić w 2014-15, kiedy PiS szedł do wyborów. Panie jeżeli pośle, dzisiaj to mamy takie, zrobione, jeżeli jest dzisiaj mamy takie oto statystyki, z których wynika, że czas oczekiwania na wyrok w porównaniu do 2015 wydłużył się o prawie 3 miesiące, no to wtedy mamy całą odpowiedź na to pytanie. Odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Mają sędziowie odpowiadać za czyny zabronione czy nie? Ale proszę się nie denerwować. To oczywiście całkowicie zgadzam się z tym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, bo istotnie ta izba jest narzędziem politycznym. Czyli rząd powinien to zmienić. Ale nie ma żadnego orzeczenia. Michał Wójcik, jest minuta, to wszystko, co się mówi, jeśli chodzi o sprawy Hiszpania i Niemiec, które są podawane jako no to jest najważniejsza rzecz. Szanowni Państwo, procedura z artykułu 7 jest procedurą czysto polityczną. Pamiętajmy, że sprawa jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej od strony prawnej będzie tam badana, więc to jest czysta polityka. Panie ministrze, może powiedzmy panu posłowi Zgorzewskiemu, że nie ma orzeczenia. Ani jeden sędzia w Polsce nie dostał zarzutów z powodu tego, że wypowiadał się w mediach, czy na przykład wysłał pytania prejudycjalne. Nie okłamujmy też społeczeństwa. A to pytań nie może wysłać? Może wysyłać, a nie dostał zarzutu. Ale co? Nikt nie dostał zarzutu, proszę do pytania. Przecież to jest coś niesamowitego, jeżeli wy macie takie myślenie. Proszę państwa, koniec audycji. Audycja zakończyła się wielkim krzykiem. Nie? Skąd? Niewiniątko, może pan powiedzieć niewinne zdanie na koniec. Proszę, życzę wszystkim bardzo dobrego weekendu i myślę, że wszyscy życzymy dobrego weekendu. Ślicznie, Paweł Marcin Kierwiński, Paweł Mucha, Grzegorz Długi, Michał zapraszamy na pikniki rodzinne. Dzisiaj w pełni Jarosław Kaczyński. Zofia Kruszewska-Kalina, i Adam Michniewicz, już naciskamy. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dnie. Jestem bez żadnych szans.